Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 19 верасня ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Сергеем Навумчыкам. Гутарка пра музыку і не толькі з Алесем Францішкам Мышкевічам. Агляд беларускага інтэрнэту. У сённяшнім плейлісте: Весна Касэрас, Бадзі Гай і Карлас Сантана, Эрика Баду, Чіфс Бэнд, Даха Браха і Портмане, Даян Рівс, Эрік Клэптон, Цезарія Евара, Саймон і Гарфанкел і Касандра Уілсон. Гэтыя іншыя выканаўцы будуць гучаць цягам бліжэйшых 2 гадзін наўпростага эфіру. А пачнем мы з музыкі ў выкананні нашых землякоў, менавіта гомельскага квінтэту «Стоп Тайм». П'еса пад назвою «Step by Step». Магчыма, я гаварыўся, але стоп-тайм гэта, канешне ж, квінтэт з горадні. Ну, а цяпер час на навіны з Беларусі, навіны са свету. За першы дзень датэрміновага галасавання прагаласавала 3% выбарцаў. Такую лічбу назваў у інтэрв'ю «Свабодзе» сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Датэрміновае галасаванне на выбары ў палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу пачалося учора. Мірон адзначыў дзень герба і бел-чырвона-белага сцяга. Мінулай ноччу на высакавольтнай лініі электраперадач непадалёк ад пасёлка Руба пад Віцебскам з'явіўся бел-чырвона-белы сцяг. Паводле відавочцаў, ён правісеў да самай раніцы і быў добра бачны з шашы, па якой ходзіць багата транспарту. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў улады мусульманскіх краін прыняць дадатковыя захады па абароне амерыканскіх грамадзян, якія знаходзяцца ў гэтых краінах. Абама зрабіў гэтую заяву, выступаючы ў аўторак у эфіры тэлеканалу CBS. Раней ён паведаміў аб узмацненні захадаў бяспекі на амерыканскіх аб'ектах за мяжой, у першую чаргу ў дыпламатычных прадстаўніцтвах. Гэтыя крокі ўчыненыя ў сувязі з працягам у шэрагу краін масавых пратэстаў супраць знятага ў ЗША фільму «Нявіннасць мусульман», размешчанага ў інтэрнэце. У ходзе забурэнняў за тыдзень загінулі 19 чалавек, у тым ліку 4 грамадзян ЗША. Крызіс у Сырыі пагаршаецца і пагражае дэстабілізаваць увесь блізкаўсходні рэгіён. З такой заявай выступіў міжнародны пасланнік у Сырыі Лягдар Брахімі ў інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Джазіра» пасля наведвання лагеру сырыйскіх уцекачоў у Ярданіі. Брахімі чарговы раз заклікаў абодва бакі грамадзянскай вайны ў Сырыі прыкласці высілкі для мірнага вырашэння канфлікту. Наступны нумар у нас гэта песня ў выкананні Весны Касэрэс. Гэтую спявачку, відаць, што ведаюць ўжо ў Беларусі, дзякуючы і сольным канцэртам, і сумесным канцэртам з джаз-групай Apple T. У мінулую суботу я з вялікім задавальненнем слухаў Весну падчас прагулкі на джазавым параходзе. Яна мне тады сказала, што падрыхтавала новы альбом, складзены з песень, напісаных Джорджам Гершвінам. Вось, адну з такіх песень мы зараз і паслухаем. Весна Касэрэс. I hope free, I'm not standing. Сябры, дзеля таго, каб мець з вамі сталыя кантакты, мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні і скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё свабода.орг, аднак і на старонцы свабоды джаз у Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Калі ласка, пішыце, званіце, для нас, паверце, гэта вельмі істотна. Яшчэ я хачу нагадаць, што сёння на нашым сайце адбываецца чарговае пытанне, і для на ваша абмеркаванне вынесена такое пытанне: ці варта студэнтам і бюджэтнікам рызыкаваць вучобай і працай дзеля байкоту выбараў? Варыянты адказу: не варта, бо гэтыя выбары нічога не значаць. Другі варыянт: варта, бо трэба думаць не пра сябе, а пра краіну. Ну і нарэшце трэці варыянт адказу: ніякай рызыкі няма. А вось зараз прагучыць тое, ад чаго многія аматары блюзавай музыкі, напэўна, ускалыхнуцца і прыйдуць у адпаведны працоўны настрой. Бадді Гай і Карлас Сантана ў вельмі славутым стандарце блюзавай музыкі. Because you're mine. публікацыямі ў сённяшніх ранішніх газетах цікавіўся Сергей Навумчык. Ён зараз у нас у студыі. Сергей, скажыце, калі ласка, якія публікацыі прыцягнулі найперш вашу ўвагу? Ну, найперш пра падзею, якая адбылася вельмі даўно, аж 2000 гадоў таму. Нью-Йорк Таймс. Это якая ж газета тады выходзіла? Газета тады не выходзіла, у шалякім разе мы пра яе не ведаем, але вось Нью-Йорк Таймс піша, што знойдзены фрагмент папірусу, дзе сярод іншага ёсць такія словы «жонка Хрыста». І што навукоўцы нібыта пацвердзілі, што ўсё першасны аналіз, чыста спектральны аналіз біяхімічны, паказаў, што гэты папірус сапраўдны, гэта не нейкая так падробка, гэта сапраўдны папірус таго часу. І ну, класічна мы ведаем, што было 12 апосталаў, але вось тут менавіта жонка Хрыста прыгадваецца менавіта ў якасці нібыта яшчэ аднаго апостала. Ну, тут можна толькі рабіць нейкія прагнозы, як можа гэта памяняць, так сказаць, агульную карціну, агульныя ўяўленні, кананічныя ўяўленні. З другого боку, калі так падумаць, то нічога, в прынцыпе, прынцыпова новага тут няма на фоне, скажам, адны называюць скандальнай, другія фенаменальнай, прызнаць, славы Дэна Брауна з ягоным кодам да Вінчы, там мы памятаем таксама, галоўная лінія, што Хрыстос меў жонку і нават меў дзяцей, і вось спадкаемцы дзейнічаюць у гэтым рамане, які быў экранізаваны і пабіў рэкорды папулярнасці. Ну, хай тут спрачаюцца багасловы і крыміналісты, ці сапраўды гэта сапраўдны папірус, а вось што датычна ўжо свежага такога крымінала, і прычым датычнага менавіта вось Беларусі, дык газета Buffalo News, это амерыканская рэгіянальная газета, яна паведамляе, што учора на мосце, які злучае Канаду і Злучаныя Штаты Амерыкі, у раёне Ніагарскага вадападу быў затрыманы грамадзянін Беларусі, яму 42 гады. Ён бег па мосце, спрабуючы прабрацца, незаконна прабрацца на тэрыторыю Злучаных Штатаў. Яго затрымалі таму, што сістэма відэаназірання нейкая, так сказаць, вельмі дасканалая, ну, проста заўважыла. Пазнала ў ім беларуса? Не, я думаю, што яна пазнала ў ім, безумоўна, парушальніка. Вось, між іншым, гэтая мяжа канадыйска-амерыканская, яна ў адрозненні, скажам, ад амерыкана-мексіканскай мяжы, дзе там проста чатырох, у некаторых месцах шасціметровы слуп, сапраўды вельмі жорсткая сістэма аховы, плот, так, я гавару, це, канешта, плот. Часам там, так сказаць, розныя такія індыкатары стаяць. Яна выглядае знешне даволі ліберальна. Ну, няма там памежнікаў з сабакамі, так сказаць, карацупа там амерыканскі не ходзіцца сваім мухтарам. Калічага дротаў няма. Так. Але вся гэтая сістэма, так сказаць, як выявляецца, стаіць. Ну, цікава тое, што гэты грамадзянін Беларусі 42-гадовы, ён не тое, што не меў амерыканскай візы, што ёсць, канешна, сур'ёзным парушэннем амерыканскага закона, але ён і нелегальна знаходзіўся на тэрыторыю ЗША, на тэрыторыі Канады. Вот у мяне пытанне ўвогуле, як ён мог прабрацца на паўночнаамерыканскі кантынент. Ну, праплыць малаверагодна, прыляцець там у багажніку якога-небудзь Боінгу таксама. Тут застаецца таксама рабіць нейкія здагадкі. Можа быць, праўда, пра гэта не паведамляецца, што, можа быць, ён меў калісьці канадыйскую візу, а потым проста яна была пратэрмінавана, і ён застаўся там нелегальна. Ну, пакуль невядома. Пакуль вядома толькі, што ён чакае прысуду іміграцыйнага суддзі вось менавіта ў гэтым горадзе Буфало. Сергей, газета не паведамляе, што яму можа пагражаць? Газета не паведамляе, бо тут амерыканскія законы даволі такія складаныя, тут можа быць шмат самых розных чыннікаў, бо, скажам, ну, калі ён абвесіць, што ён перайшоў гэтую мяжу з мэтай прасіць палітычную прытулку ў ЗША, значыць, ягоная справа імгненна перакваліфікуецца ў іншую, і тут ужо, так сказаць, будзе прынята зусім іншае рашэнне. Калі ж гэтага не адбудзецца, тут таксама ёсць розныя варыянты. Скажам, яны могуць яго проста прыняць рашэнне аб дэпартацыі. Ну, прасцей яго дэпартаваць. А куды дэпартаваць? Зноў у Канаду? Ні, зноў у Беларусь. Напрыклад, напрыклад, у Беларусь. Ці скажуць так само, у тую ж самую Канаду. Што для амерыканскага падаткаплацельшчыка будзе значна танней, чым бы, скажам, утрымліваць, ну, напрыклад, яго ў турме. Але, як правіла, вось такія парушальнікі, яны ў турмах сапраўды не ўтрымліваюцца, яны арыштоўваюцца, потым яны выпускаюцца пад заклад, пад нейкі, так сказаць, але справа можа ўвогуле ісці гадамі і гадамі. Калі ж, скажам, гэта будзе справа перакваліфікавана як у наўпроставае парушэнне мяжы, што ёсць крымінальнае злачынства, дык, канешне, можа пагражаць вельмі і вельмі доўгі тэрмін. Ён будзе ў турме, і тады амерыканскія падаткаплацельшчыкі будуць плаціць прыблізна $60,000 у год за ўтрыманне яго ў турме. Вось $60,000 у год кожны зняволены ў США абходзіцца амерыканскай дзяржаве. О, гэта таксама цікава. Гэта зарплата, ну, не праграміста, але, скажам, такога лекара, які пачынае, ці вельмі кваліфікаванага амерыканскага нейкага, так сказаць, ну, выкладчыка універсітэта. Апошняе пытанне. Газета не паведамляе імя гэтага адважнага беларуса? Не, вот гэта якраз такі ніколі не робіцца ў амерыканскай прэсе, бо ну, ён не прызнаны злачынцам. Можа быць, ён будзе прасіць палітычную прытулку, і тады гэта ўжо пытанне, так сказаць, бяспекі яго сям'і. Таму, звычайна, гэтага не робіць. Дзякую за глядам ранішняй прэсы. У студыі быў Сергей Навумчык. Мы працягваем слухаць музыку, мы працягваем знаёміцца са спадчынай Джона Калтрэйна. Never known the blush whenever I speak, tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one and only love, my Эрика Баду, безумоўна, такая прыкметная індывідуальнасць у свеце папулярнай музыкі. Яна працуе на стыку, на мяжы джазавай музыкі і, уключаючы ў сваю манеру выканання павевы больш сучасных, больш актуальных стыляў. Прынамсі, слухаць яе заўсёды цікава. Паслухаем і мы разам з вамі на хвалях свабоды джаз. Thank you. джаз. Навіны з Беларусі і свету ў скарочаным выглядзе. За першы дзень да тэрміновага галасавання прагаласавала 3% выбарцаў. Такую лічбу назваў у інтэрв'ю ў «Свабодзе» сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Датэрміновае галасаванне на выбарах у палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу пачалося учора. Мірон адзначае дзень герба і бел-чырвона-белага сцяга. Мінулую ноччу на высакавольтнай лініі электраперадач непадалёк ад пасёлка Руба пад Віцебскам з'явіўся бел-чырвона-белы сцяг. Паводле відавочцаў, ён правісеў да самай раніцы і быў добра бачны з шашы, па якой ходзіць багата транспарту. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў улады мусульманскіх краін прыняць дадатковыя захады па абароне амерыканскіх грамадзян, якія знаходзяцца ў гэтых краінах. Абама зрабіў гэтую заяву, выступаючы ў аўторак у эфіры тэлеканалу CBS. У ходзе забурэнняў за тыдзень загінулі ў розных краінах 19 чалавек, у тым ліку 4 грамадзян ЗША. Крызіс у Сырыі пагаршаецца і пагражае дэстабілізаваць увесь блізкаўсходні рэгіён. З такой заявай выступіў міжнародны пасланнік у Сырыі Лягдар Брахімі ў інтэрв'ю тэлеканалу Аль-Джазіра пасля наведвання лагеру сырыйскіх уцекачоў у Іарданіі. Ну і на заканчэнне. Без усялякай рэкламы былі прададзены ўсе квіткі на прэзентацыю альбома «Рапкор» групы «Ляпіс Трубецкой» у Вільні, якая адбудзецца 27 кастрычніка на 4000-й прамогу «Арэна». З дапамогай бас-тураў беларусы могуць таксама накіравацца на прэзентацыі гэтага альбома ў Санкт-Петербурзе 5 кастрычніка, Маскве 12 кастрычніка і Кіеве 20 кастрычніка. Зараз у эфіры «Свабоды джаз» будзе гучаць музыка ў выкананні групы «Chiefs Band». А я б звярну ўвагу на наш сайт, дзе значыць такі загаловак да сённяшняга выдання «Свабоды джаз». Бульба-фанк паставіў Расею на калені. Чаму гэта здарылася? І як? Мы даведаемся ў другой гадзіне нашага вяшчання, а пакуль што мы паслухаем тых, хто сапраўды выклікаў вялікую сенсацыю сёлета на расейскім музычным рынку. Менская група «Chiefs Band». Як я ўжо сказаў, у другой гадзіне нашага эфіру мы бліжэй пазнаёмімся з лідарам гэтай групы Алесем Францішкам Мышкевічам. Паговорым пра ягоныя сувязі з музыкай, пра ягоныя сувязі з Лявонам Вольскім. Я спадзяюся, што гэтая гутарка будзе цікавая, а мы працягваем наш музычны эфір. Сумесны праект менскіх музыкаў «Портмане» і украінскіх музыкаў групы «Даха Браха» у песні «Дубе Кучеравы». Твоє добре, кучеравой, широко. Thank you. Гэта быў сумесны праект менскіх музыкаў Портмане і музыкаў з Украіны Даха Браха. А вось назва наступнай п'есы, якая прагучыць на хвалях свабоды джаз, яна вельмі актуальная для сённяшняй Чэхіі. Назва такая: «One Bourbon, One Scotch, One Beer». На 2/3 гэтая назва яна неяк не супадае з цяперашняй сітуацыяй прысутнасці блюзавых напояў на паліцах крамаў, таму што ані бурбона няма, ані скотчу, застаецца толькі спажываць чэшскі бір, слухаючы пры гэтым Джона Лі Хукера. One scotch and one bill. One bourbon, one scotch in one bill. Hey, Mr. Bartender, come here. I want another drink and I want it now. My baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since not a bullet. One bourbon, one scotch, and one bill. And then I sit there, getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time, I looked on the wall, at the old clock on the wall. By that time, it was 10:30 then. I looked down the bar, at the bartender. Said, what do you want, Johnny? One bourbon, one scotch, and one bill. Well, my baby, she's gone, she's been gone tonight. I ain't seen my baby since night of bowling. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one scotch, one bill. And I sat there, getting high, stoned, knocked out. And by that time, I looked on the wall at the old clock again. And by that time, it was 1:45. The last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartender, what do you want? Well, one bourbon, one scotch, and one bill. Свобода джаз. Познаёміліся ми з ранішньої преси, а тепер, видать, час познайомитися з тим, що опинулося у центрі уваги користальників, кореспондентів, авторів у білоруському сегменті інтернету. Франек Кишорка у студії. Дик Франек, що там найбільш актуального? Що ж, в Україні почалася выборчая кампанія у выглядзе датэрміновага галасавання, і адпаведна адлюстравалася гэта на старонках Фейсбука, Твітэра і ўКантакце. Але мяне сёння зачапіў допіс Паўла Вінаградава. Павел Вінаградаў пасля учорашняй акцыі змены, калі іх брутальна разам з журналістамі затрымалі і збілі, ён сёння раптам, нечакана для мяне, з арышту, з-пад канвою міліцыі, піша: «Прывітанне, дарагія Фейсбук сябры, а таксама ўсе хлопчыкі і дзяўчынкі. Я зараз у фрунзенскім судзе, думаю, дадуць мінімум 7 сутак. Калі хтосьці журналістаў на мяне пакрыўдзіўся, прашу прабачэння. Я не ведаў, што так атрымаецца. Ну і напрыканцы свету, я цябе кахаю, усім да сустрэчы». Вось вогулі я здзіўляюся да той парадаксальнай тэндэнцыі. Вось гэта, бачыце, каханне на барыкадах, вось гэтая трансляцыя Дмітрыева з суда над ім самім. Тое, што было пасля плошчы 2010 года. Ага. Разумееце, Міхась Пашкевіч, які перадае ў онлайн-рэжыме пагоню за ім нейкіх там прыхільнікаў Бакіева. Бачыце, інтэрнэт-тэхналогіі дораць нам столькі забаўных, незвычайных гісторый. І нечаканых сітуацый, дарэчы. І нечаканых сітуацый, з якіх проста трэба складаць кнігі, пісаць раманы, дэтэктывы. Ну і вось сітуацыя з Паўлом Вінаградавым. Здаецца, чалавека затрымалі, і калі б не было ніякага Фейсбука, Твіттера, все бы вот его затрымалі, пасадзілі, адсядзеў бы выйшаў, так, і ціха, так? А тут, дзякуючы сучасным тэхналогіям, ён яшчэ мудраецца весці прамую трансляцыю. Прамую трансляцыю вядзе не толькі Павел Вінаградаў, але таксама і назіральнікі на выбарчых участках. Я зацытую некалькі з іх, напрыклад, Олег Ладуцька ў Фейсбуку піша: 121-й выбарчы участак. Камісія пастаянна жарэ салодкасці і ганяе чаі. Менавіта жарэ, таму што невядома, як у іх столькі ўлазіць. Ніякай працоўнай дысцыпліны. І не падумайце, што мне зайздросна. Назіральнікам таксама прапаноўваюць. Але назіральнікі ветліва адмаўляюцца. Альбо Віталь Ругайн з Магілёву. Мне вось цікава, якім чынам Лазавік яўку па краіне палічыў, калі ў некаторых акруговых камісіях мне кажуць, што яшчэ не ведаюць працэнт па сваёй акрузе, працэнт прагаласаваўшы. Ну так, так. Ну, я таксама асабіста для мяне гэтая лічба 3% ў першы ж дзень, ну бывае, мяркуючы па досведу мінулых кампаній. Ну, ведаце, як кажуць, у Беларусі ад 3 да 30 адзін крок, дастаткова даставіць адзін нулік. Ярмошына ці Лазавіку, і сітуацыя зменіцца кардынальна, і выбары будуць прызнаныя сапраўднымі. Так вось, Святлана Калінкіна заклапочаная сапраўднасцю гэтых выбараў, ну і піша: «Загадзіцеся, што выбары праходзілі, як ніколі ціха. Але менавіта ў дзень прыезду ў Менск старшыні ПАСЕ генпракуратуры трэба было выносіць папярэджванне Сергею Калякіну. Маўляў, яго крытыка таго, як праходзілі выбары, можа быць пакараная крымінальным артыкулам і дыскрэдытацыяй улады. І менавіта ў першы дзень папярэдняга галасавання, калі ў Беларусь толькі пачынаюць з'язджацца замежныя журналісты, трэба было паказаць, як дэмакратычна ўсё ў нас праходзіць. Схапіць, пабіць, адвесці ў міліцыю. Відео, калі відео і фото разляцеліся па СМІ, назваць гэта праверкай дакументаў». Ну і сапраўды, заўважце, выбарчая кампанія пачалася, все азначаюць, што ніякіх выбараў паветры нават і не бачна. У Менску толькі хіба што апазіцыя ведае, што выбары праходзяць, і разам з тым улады самі дораць інфармацыйныя нагоды. Гэта ўсё. Дзякуй, Франак, за актуальныя навіны. Я спадзяюся, і заўтра гэта новае пачуем з таго, што з'явіцца ў беларускім інтэрнэце. Тым часам мы працягваем. Музыка прадстаўніка вядомішай выдавецкай фірмы ECM Кэціла Бьёрнстата. Ціхая, спакойная, прыгожая, нардычная, скандынаўская. Наступны нумар у нашай музычнай праграме гэта, канешне ж, класіка Дюк Эллінгтон «Rockin' in Rhythm». Закрые першую гадзіну нашага сённяшняга вяшчання Бад Пауэл у кампазіцыі «Чэрокі». Свабода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 19 верасня ў Пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Яшчэ раз прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Гутарка пра музыку і не толькі з Алесем Францішкам Мышкевічам. А таксама тое, што засталося ў нас яшчэ ў плэй-лісце. Гэта Дайан Рывс, Эрік Клэптан, Цезарія Эвара, Саймон Гарфанкел, Касандра Уілсон. Все это мы будем чуть у другую годину нашего эфира. Ну, а теперь перейдем до новинок. У Менску назиральник ад руху за свободу Василь Трацяк прадухіліў на 120-м участку Свіслацкай акругі вынас 300 бюлетэняў членамі выбарчай камісіі. Назіральнікі на участку склалі пратакол па факце спробы вынасу бюлетэняў і будуць падаваць скаргу ў акруговую выбарчую камісію. У Магілёве ленінскі аддзел па грамадзянстве і міграцыі мае сёння вынесці рашэнне па адміністрацыйнай справе супраць 6 замежных актывістаў, якія былі затрыманыя ў тэхнапарку Магілёў на сустрэчы з беларускімі грамадзянскімі актывістамі. Паводле ўладаў, такая сустрэча не ўпісваецца ў катэгорыю турызм, пад якой замежнікам была выдадзена беларуская віза. Александр Калтунов паведамляе ў Фейсбуку, што 30 гадоў таму прафесар кампутарнай школы амерыканскага універсітэту Карнега Мелан у Пітсбургу Скот Фалман прыдумаў значок смайлік у якасці інструмента, які быў закліканы дапамагчы карыстальнікам інтэрнэту перадаваць графічна уласныя эмоцыі. Президент США Барак Обама выказал меркаванне, что кожны, кто імкнецца стаць кіраўніком дзяржавы, павінен працаваць для ўсіх, а не толькі для пэўнай групы грамадзян. Так Обама пракаментаваў інфармацыю з таемна зробленага відэазапісу выступу яго апанента на прэзідэнцкіх выбарах, кандыдата ад рэспубліканцаў Міта Ромні. На адным з мерапрыемстваў па зборы сродкаў для сваёй кампаніі Ромні сказаў, што, цытую, 47% выбарцаў, якія лічаць сябе ахвярамі і лічаць, што ўрад павінен пра іх клапаціцца, будуць галасаваць за Абаму ў любым выпадку. Канец цытаты. У Пекіне у аўторак десяткі дэманстрантаў атачылі аўтамабіль амерыканскага амбасадара ў Кітаі, зрабіўшы машыне нязначную шкоду, паведамілі прадстаўнікі Дзярждэпартаменту ЗША. Паводле іх слоў, пасол Гэры Лок не пацярпеў. Інцыдэнт здарыўся падчас шматтысячнай антыяпонскай дэманстрацыі непадалёк ад амбасады ЗША. Пратэсты супраць куплі Японіі групы спрэчных астравоў ва ўсходні кітайскім моры працягваюцца ў Кітаі ўжо некалькі дзён. Злучаныя Штаты, як адзін з саюзнікаў Японіі, так само стали объектом нападок. Далее мы будем слушать Гровера Вашингтона, Джуниора и Билла Уизерса. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I want to spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. The things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Свабода джаз. Сябры, учорашні вечар я правёў, займаючыся такой займальнай арыфметыкай. Нагоды паслужылі праскі афішы, якія рэкламуюць канцэрты тых артыстаў, якія прыязджаюць сюды з-за мяжы. І вось гэта было першаштуршком, які задаў мне такі нагоду для разваг. Бо я сустрэў такія лічбы на коштаве квіткоў у Менску на канцэрт групы Nickelback. То бок максімальны кошт квітка складае ў Менску на беларускія грошы 1 820 000, што прыкладна ў пераводзе на даляры прыкладна 217 даляраў. Я не ведаю, як можна параўноўваць, скажам, Nickelback і Стінга. Ну, на маю думку, Стінг усё ж такі такая асоба аўтарытэтнейшая. Але, я пацікавіўся, колькі каштуюць квіткі ў Празе на канцэрт Стінга. Дык вось аказалася, зноў жа, у пераводзе на даляры, ад 52 да максімум, увага, 88 даляраў. Nickelback у Менску максімальны кошт нагадвае недзе 217 даляраў. Скорпіонс максімальны кошт да 120 амаль даляраў. Дженніфер Лопес, зноў такі ў Мінску, амаль што 180 даляраў, гэта я пазначаю максімальныя кошты білетаў. Давайце перакінемся ў Прагу і будзем глядзець. Ну, напрыклад, сумесны выступ Тар'і Турунен і Майка Тырана. Майк Тырана, ну, ад 36 даляраў да 68. Ну, такія, скажам, выкапні цяжкай музыкі, як Манавар і Антракс. Манавар, максімальны кошт білета. 39 даляраў. Антракс, да 35 даляраў. Ну, а кошты квіткоў на выступ зоркі блюзавай музыкі Роберта Крэя вагаюцца ад 39 да 52 даляраў. Я калі супаставіў гэтыя лічбы, шчыра кажучы, ледзь не шок атрымаў. Я не разумею, адкуль у Беларусі, якім чынам фарміруюцца такія вось кошты. Неверагодныя проста, ну, прынамсі для Чэхіі, для Прагі. Я прапаную вам, калі ёсць у вас ахвота, на сайце «Свабоды джаз» паведамі свае тэлефоны. Магчыма, мы з вамі абмяркуем, паспрабуем вырашыць гэтае пытанне ў жывым эфіры «Свабоды джаз». Мы зараз паслухаем артыстаў, якія ўдзельнічаюць у арыгінальных паказах мюзыклаў на Братве, а потым у нас будзе адно тэлефанаванне, таму што адзін тэлефон мы ўжо маем чалавека, які хацеў бы выказацца на гэтую тэму адносна коштаў квіткоў на білеты. One day the world is sitting in your sweet young hand. Then all at once you turn around and there you stand. The face you barely recognize. The little lines around the eyes. Talking about the last chance blues. Legs are getting slower, but I got nowhere to go. Money getting lower, and people saying no. Broken dreams and wasted bets. Now and then a few regrets. Talk about your last chance blue. Ain't it fun? Ain't it great? Dressed to the nines. And 10 years out of date. New York Times says I'm yesterday's news. I got the last chance blues. What if I whispered low, sweet man, I need you so. Just one kept my finger off of you. But I had to fight. That's the thing about the last chance blues. What tonight? What if just once I tried to say how I really feel instead of pushing her away? If I'd known what I had to lose, I wouldn't be singing these last chance blues. Shut up, make me sing the last chance blues. Now that I know what I could lose, I don't want to sing the на сувязі гаспадар Мікола Салеў, які цяпер знаходзіцца ў Празе, і ён выказаў жаданне таксама паразважаць адносна коштаў на квіткі папулярных артыстаў у Беларусі і Празе. Добры дзень, гаспадар Мікола. Дзень добры. Вы, прабачце, студэнт ці ўжо маеце прафесію нейкую? Уже давно не студэнт. Давно не студэнт. А хто па прафесіі? Я падавец. Ага. Дык што вы думаеце адносна таго, як прадавец, сапраўды вы прадаеце нейкія тавары, тыя людзі, якія прывозяць артыстаў, таксама пэўным чынам прадаюць тавары. Як фарміруюцца кошты, неверагодныя, фантастычныя кошты на квіткі у Беларусі? Працуе просто попыт і прапанова, не зважаючы на тое, што ў Беларусі рынкавыя механізмы не працуюць, але тыя людзі, якія там ёсць ўжо ў бізнесу, натуральна, прывозяць гэтыя групы для таго, каб зарабіць грошу. У Беларусі прапанова маленькая, попыт ёсць такі-закі, дык такім чынам просто кошты ідуць на гару. Ну, я, конечно, згодна з вами, што прапанова, скажем, афіш у Празе значна больш багацейшая, чым у Мінску, але апошнім часам у Беларусь таксама прывозяць вельмі шмат артыстаў. Тым не менш, людзі гатовыя плаціць такія вось грошы неверагодныя за тое, каб трапіць на канцэрты. Па-першае, дзе яны бяруць такія грошы, калі параўноўваць сярэднія заробкі ў Беларусі і ў Чэхіі, а па-другое, відаць, вельмі хочацца. Натуральна, бо калі чалавек купляе, калі для яго, скажам так, каштоўнасць вышэйшая за цану. Uh-huh. Вось, і калі ў чалавека ёсць грошы, і ён хоча схадзіць на, скажам, той самы Man of War, ён проста заплаціць, якія хоча грошы. Мадонна выступае ў Нью-Йорку, рэдка. Квіткі таксама вельмі дарагія, яны каштуюць $300-500, але яны раскупляюцца літаральна бегам пару хвілінаў. Вось, пасля нас супраць гэтых стадіёнаў, дзе арэна, дзе яна выступае, стоять перекупщики, которые пропонуют те самые квитки 5-10-15 тысяч долларов, и находятся люди, и шмат людей, которые выкидают, платят такие велизарные гроши. Mm-hmm. Это американская рычаисность. Коли казать про белорусскую, мне так думается, что у пэўным сэнсе кошты, велічыня коштаў залежыць і ад таго, што ў Беларусі вельмі вялікае арэнднае патрабаванне, то бок, каб зладзіць канцэрт, трэба заплаціць вельмі вялікія грошы ў параўнанні, скажам, з той жа Літвой. Я гадоў з 8 таму рабіў матэрыял, цікавіўся, колькі там каштуе зняць у арэнду палац спорту, ён прыблізна такі ж самы, як у Мінску, і аказалася, што амаль што ў 2,5 разы танней. У Вільні чи у Мінську? Ну, тут ви будете більше експерт, чим я, бо останній раз в Білорусі ви у 99-му році, я тут нічого не можу додати. Ага. А тут ви часто буваєте на концертах? Раз на місяць. Раз на місяць. То бок, тільки раз на місяць ви собі можете дозволити сходити на концерт, чи ні? Не тільки б раз на місяць собі мог дозволити, просто я роблю інші речі, праця музики. Добре. Ну, нам було... Що ви ще хочете? Ось, минуєте, як чоловік, який займається гандлем, на які аспекти ще варто було б звернути увагу? Добре питання. Завжди я хочу повторитися. Я... переконаны, что тут в этом коште квитков, в великом коште квитков в Беларуси, это ну, попыт и пропанова. Я вам дам еще один приклад, скажем, в угол борделу. Я награжаюсь в Нью-Йорк 3 раза на год. Тому те самые квитки на их каштуют там 15-20 доляров. Uh-huh. Бо пропанова велизарная, попыт так само есть, але... аренда, не аренда, конечно, есть там своя специфика в Беларуси, але... Але это не основной момент. Угу. Добре, великий дякую, господар Микола, что вы долучились до нашего обмеркования. Было приятно вас почуть. Ну и в якости удячности для вас Элди Миола, який так само, напевно, будет неузабаве у празе. Ягоная композиция под назвою «Гонки с дьяблом» по турецким хайвеям. Thank you. Тэма коштаў квіткоў на канцэрты атрымала працяг і на маёй старонцы ў Фэйсбуку. Хачу працытаваць Алексея Лёксу-Валабуеву, які напісаў вось што. Пакуль улады не рэфармуюць эканоміку, пакуль не перойдуць ад манапалістычнай эканомікі да прыватнай эканомікі, эканомікі пабудаванай на прынцыпе канкурэнцыі, дык нічога не зменіцца, колькі б не вінавацілі арганізатараў канцэртаў у нахабнасці. Можна пагадзіцца, конечно, и с такой думкой. Я хотел поправить свою помылочку, зробленную перед гэтым. У нас на телефоне был Микола Соловей. Я трошечки пробачьте, Микола, сказил ваше прозвище. Будем слухать, видать, найбольш славуты номер, які калі-небудзь быў напісаны Скотом Джопліном. Зразумела, гэта не архівны запіс, гэта запіс сучасны, але тым не менш п'еса Скота Джопліна «Пацяшальнік», «Энтертайнер». Thank you.

kiss. That's your playlist. Your sweet corporate for you to do your best. Honey, that's all. That's all. Diddle dip on the dip. Diddle dip, diddle dip, diddle dip, diddle dip. Мне хочется зараз нагадать, что отбывалось 19 вересня в разные годы и что было связано с историей музыки. Таким чином, у 1974 году Эрик Клэптон отримал золотый диск за запись песни «I Shot the Sheriff». У 1981 году Пол Саймон и Арт Гарфанкел, объединившись, дали концерт у Централ Парку у Нью-Йорку. У 2001 году 19 вересня Майкл Джексон выдал сингл, прысвечаны ўсім тым, хто пацярпеў у серыі тэракта ў ЗША 11 верасня гэтага ж году. 19 верасня 1969 году нарадзілася галандская саксафаністка Кэндзі Далфер. Ну, магчыма, ёсць людзі, якім і падабаецца яе творчасць, тым не менш у яе у набытку мноства альбомаў інструментальнай музыкі. А вось у менскай групе пад назвай 40 плюс мінус, якая выконвае ў асноўным блюзавую музыку, сёння ажно два імяніннікі. Гэта спявачка Ірына Васкрэсава і бас-гітарыст Руслан Праўда, вядомы па выступах у групе крама «Свабода джаз» віншуе гэтых музыкаў і прапануе ім паслухаць аднаго з найбольш геніальных джазавых трубачоў Чэта Бейкера ў кампазіцыі «Каравелла». Thank you. Свобода джаз. Я вось на што звярнуў увагу. Калі не лічыць групы Ляпіс Трубецкой, то сёлета найбольш відаць запатрабаваным, бясспрэчна найбольш запатрабаваным калектывам з ліку беларускіх, якія вельмі актыўна выступалі, скажам, на расійскіх прасторах, была менская група Chiefs Band. Цікава, што азначаюць спецыялісты, ці сапраўды бульба-фанк паставіў джазавую Расію, прынамсі джазавую Расію на калені. Вось з гэтым пытаннем я і звяртаюся да лідара калектыва Алеся Францішка Мышкевіча, якога вельмі шчыра віншую на хвалях свабоды джаз. Прывітанне. Алло. Алло. Прывітанне з Мецер, прывітанне вам з Менску, прывітанне, вітаю вас і стопашаноне гаспадарства. Алесь, якое было першае ўражанне на пачатку гэтага года, калі вы, бадай што, упершыню трапілі на такі дастаткова прэстыжны вялікі джазавы фестываль? Якія былі ўражанні? Ўражанні самыя найлепшыя, таму што вы ж ведаеце, што у нас якраз такі ў Беларусі не так шмат таких мероприемств, особисто не сказать более, что их на угол нема. Вот, и сустракаешь особисто шмат цікавых людей, то бок, например, таких, как Энвер Измайлов, Джаз Дэнс Оркестра, Нино Катамадзе, Андрея Макаревича, с усими маешь размову, цікавость, поразмовлять не только о джазе, а на угол про житё. Вот, и, конечно, когда приезжаешь на такие великие мероприемства, еще тебе добро примаюсь люди, и они запутываются, ну, откуль вы, неужо с Беларуси? Ну, да, Олесь, я хотел бы потлумачить, потому что, насколько я ведаю, все ваши концерты у России отбываются с ведущим, миновито Олесем Францишком, який говорит завсёды в микрофон по-белоруску. Так, так, я завсёды по-белоруску. И вот якая реакция была у людей? Реакция, вы ведаете, ну, это просто невидовочно. Я, колисти приехали, першиню мы, ну, так, презентацию альбома наша была, и там, ну, зала не то, что была величкая, но не величкая зала, может, на место 200-250. Але, ну, амаль што ўсе гледачы былі рускамоўныя, ну, гледачам хору, рускія наогул з Москвы, канешне, реакція была проста суперская, таму што не толькі некая экзотыка, ім сама мілагучнасць гэта, і ўсе журналісты, якія можаце паглядзець у інэці, на Мускубе, альбо там на іншых сайтах, яны просто пра гэта пісалі, пра беларускасць нашага гурта, і беларуская мова для іх была, ну, як Владимир Яковлевич Каушанский сказал, ведомый критик, то он сказал, что такого еще не бачим, ни Россия, и свет, как по-белоруску вы и казали, и спевали. То есть, ну, и в джазе такого еще не чувать. Даже от поляков чули, от белорусов николи такого. Ну, и, мабуть, и этим по большей части и взяло их, то есть, что это белорусская мова, не только, а сам драйв. Ну, и, конечно, сам драйв, сама музыка у ее всех проявлениях. А лишь и самое главное белорусская мова. Я не сразу же одразу, а что это, откуль, хлопцы, чому это? О, не думали, что из Беларуси. Ну, такие пытания, мои на вас до меня были. Ну, ясно. А, Олесь, а вы подличивали, кольки вы разово уже все лето, кольки концертов вы дали все лето в России? Ну, Россия, Украина, а мало что коля... так, Россия, Украина, ну, коля 25. Каля 25. А я ведаю, что, здаецца, 20 верасня у вас концерт в Менском клубе «Койот». Так, будет в Менском клубе «Койот» концерт. Ну, ты же самый организовки, что робили в «Койоте» презентацию нашу. За все приемно працевать. И думаю, что будем працевать еще дольше. Але я хотел бы задать одно такое провокационное питание. А ти правда, Олесь Францишек, что вы проникли у склад Крамбамбулі, використавши своя сувязи с Лявоном Вольским? Не, конечно, не. Совсем было иншее. Свояцкая сувязь уже отрымалась на протягу часу. Грая у Крамбамбулі и працуючи с Лявоном Вольским. Это было на дворот. Пропанова была Лявона, запросить меня одразу на проект «Белая яблоня грому». В этом проекте я записывался, потом играли концерт. Ну и далее пошло-поехало. Я начал играть в складе «Крамбамбули». И вот и все. А свояцкие отношения, они, может, про полторы годы, про два только заявились у нас. Так вы все ж таки потлумачьте слухачам «Свободы джаз», у яких вы отношениях свояцких с Лявоном? Лявон – хрестный батька моего сына Лявона. Вось так. Вось так. То бок, имя сыну так это атрымалася дать, дякуючи уже от посылки с боку Лявона. Ну, не совсем. Ведайте, ранее, колись мне хотелось ранее, думал, будет дитя, назову хлопчика Леонидом. Але... так з'явилося, що і з Лявоном почав грати, і подумав, ну, це ж білоруське ім'я, потрібно білоруське ім'я не давати, тому що навіщо нам так сказати, грецькі. Тому я вирішив дати Лявон. Да, ну, звісно, посприяло те, що і Лявон, тому що я поважаю, і талент, хотілося б частку таленту хросного батьки своєму сину, чому ні. Дякую, великий Олесь, за гутерку. Я ще раз нагадаю нашим слухачам, що ефіри був Олесь Францішек Мишкевич, лідер групи Chiefs Band і удільник колективу Крамбамбуля. Ну, а зараз, Олесь, коли ви знаходитеся на нашій хвилі, я пропоную вам послухати ще і Еріка Клептона. Ще раз дякую. Всього найліпшого вам. Water is cold. Застався у наш час бадай што толькі каб паслухаць Цезарю Эверу, ну а такія выканаўцы як Саймон Гарфанкел, Касандра Уілсон, Чак Берри, гэта ўжо заўтра я цвёрды, як кажуць, абяшчаю. Ну, зараз Цезарю Эвера напрыканцы другой гадзіны вяшчання свабоды джаз для вас. Dammi a dire tu di nascere, poi con un essere, dammi a dire di vivere. Fazemos lá lugar mais santo, não. Fazem a infância o jardim felicidade. Dan crescer com todo amor e amizade, dan bom carinho e vou ter muda, oh mãe querida, de verdade. Mãe que tem na vez, na minha direita de nascer. Pai, quando nascer, na minha direita de viver. Fazemos lá lugar mais santo, não. Fazem infância jardim felicidade. Ajudam crescer com todo amor e amizade. Dão bom carinho e vou ter tudo, oh mãe querida e Deus dá. Dá-me leite, meu peito sagrado, mamãe querida. Dá-me o sustento pessoal, papai querido. Ajuda-me e venha as ilusões e as fantasias. Me quebra a flor da evolução, me quebra a flor da alegria. Dá-me leite, meu peito sagrado, mamãe querida. Dá-me o sustento pessoal, da vivências ilusões, fantasias. E que flor da evolução, e que flor da alegria. Mãe, ter na vez, dá-me a direito de nascer. Pai, quando nascer, dá-me a direito de viver. Fazemos lá lugar mais santo no mundo. Fazem infância no jardim felicidade. Ajuda a crescer com todo amor e amizade. Dá-me carinho e vou ser nula, oh mãe querida, que dançar. Dá-me leite, vou pensar, oh mãe querida. Dá-me bom sustento pessoal, papai querido. Toda a vida em agilidade, as fantasias, e que vos flor da evolução, e que vos flor da alegria. Toda a vida em agilidade, as fantasias, e que vos flor da evolução, e que vos flor da alegria. Ну что ж, надійшов час розвітуватися. Я ще раз нагадаю, ви слухали «Свободу джаз». Сьогоднішній ефір у запису, як і ефіри всіх попередніх видань «Свободи джаз», ви можете шукати на сайті свобода.org. Для вас сьогодні працювали Гонза Рамбовсек, Анатоль Бубліков, Дмитрий Подберезький. Зустрінемося з вами завтра у той же час. «Свобода джаз».